have the time to listen to what I say. How can I know just what goes on in your mind if you always walk away? So what's the good? What's the good of trying and hanging around you begging for your love when it seems there's someone else in your dreams and I can't be sure of you anymore? Are you growing tired of my love? Have you had too much of my love? Are you growing tired of my love? Where is the love you once gave me? Not the same now. You always hurry away, and all the plans of ones you used to share with me are ignored now, and you're bored now. I guess we're through. Still I go on hoping, because you never put it into words. Can't you see? You should be honest with me, and I've got to find what is in your mind. Are you growing tired of my love? Have you had too much of my love? Are you een beetje zielig, zo vlak voor Valentijnsdag. Are You Growing Tired of My Love? Van de Status Quo uit 1969. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 12 februari. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, wat vinden we van Valentijnsdag? Wie is de beste werkgever in de zorg? Een gasthoofdredacteur bij Vrouw Nieuws. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. She tried to go to Spain, just soon be in my Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Ashes on the sand, and the silver. sky, a lake glassy blue. Tony Joe White en Lake Placid Blues uit 1995. En daarvoor Dusty Springfield en Nothing Has Been Proved. Behalve de echte traditionele feestdagen importeerden we eerder al Halloween. En de laatste tijd doet Valentijnsdag meer opgang. Verslaggever Jeroen van Gent onderzocht of deze dag ook dit jaar een beetje wil aanslaan. Goedemiddag. Wat is uw naam, mag ik vragen? Marga. Nou, u staat achter de chocola, hele zoete lucht. Chocolatier Albert, bonbons exclusief hier in Barendrecht. Ja, het ultieme iets wat bij Valentijnsdag gegeven wordt, is natuurlijk de bonbon, de chocola. Hartjesbonbons, schaaltjes, chocoladehartjes gevuld met bonbons dan. Dat wordt veel gehaald, ja. Merkt u een groei? Ik bedoel, als u het vergelijkt met vorig jaar en het jaar daarvoor? Ja, ja, het wordt steeds meer. Steeds meer? Ja. En hoe ziet u dat? Zijn het meestal mannen of zijn het ook al vrouwen die binnenkomen? Ja, allebei wel, ja. Mannen en vrouwen, ja. Is er een verandering te bemerken? Maakt u speciaal chocola voor de Valentijnsdag? Ja, we hebben nu chocoladehartjes, hebben we dan. En de bonbons, ja, dat gaan we volgend jaar doen. Valentijnsbonbons? Valentijnsbonbons. Dus dat is echt door inspelen op die feestdag? Ja, ja. Doet u er zelf ook iets aan? Nee, ik doe er niks aan. Nee. Als je de hele dag achter de chocola staat, eet u ook nog, zelf ook nog chocola? Ja, ik eet nog steeds chocola. Ja, Valentijnsdag. Moet dat dan een geliefde zijn? Een stille geliefde die je op het oog hebt? Eigenlijk zoiets wel. En dan maak je het kenbaar aan die geliefde van op Valentijnsdag 14 februari aanstaande dus. Van ja, ik hou van jou. Maar als je nou getrouwd bent, kun je dat dan ook doen met je echtgenoot? Is dat nog steeds jouw Valentijn? Goedemiddag meneer, ik ben van de radio. Mag ik u kort wat vragen? Het gaat over Valentijnsdag, dat is het binnenkort bijna weer. Ja. Doet u daar iets aan? Nou, niet altijd, want mijn vrouw is morgen jarig. Dus dan... Oh, oké. Okay. Dan doen we het altijd gelijk samen. Dan, ja, een beetje dubbel. Precies. Dus ik krijg dan morgen al een mooi cadeau. Ja. En dan misschien dat ik dan nog een bloemetje nog erbij doe op de Valentijnsdag. Toch wel, hè? Ja. Het is een klein dingetje. Niet dat we uit eten gaan of zo, maar gewoon. Zie je wel. Je kunt gewoon getrouwd zijn en dan je eigen Valentijn iets geven of sturen. Ja, ja. Nee, daar doe ik echt niks aan. Oh, toch niet? Zeg. Nee, absoluut niet. Ja, snel. Nee, we hebben net lopen constateren. Er worden allemaal feestdagen gecreëerd. Ja. Dus we rollen van het ene feestdag in de andere. Nee, maar goed, Valentijnsdag is toch wel een leuk idee met romantische dingen. Dat is ook leuk voor jonge kinderen, dat vind ik het echt wel leuk. Voor kinderen dus, ook echt. Nou ja, kinderen, wat de ouderen. Ja? Dus twintigers en zo, dat vind ik het wel leuk. Maar voor ons hoeft het niet hoor. Nee? Nee, absoluut. Dat zit wel goed tussen u beiden. Absoluut, al 40 jaar. Kijk, het is allemaal commercieel begonnen natuurlijk. Dat is de eieneten. Ja, en dan sta ik bij de Albert Heijn. En dan heb je fruithartjes, pralinehartjes, Haribo-hartjes, Milka-hartjes, Samyak-hartjes. Alles in aanbieding, want het is weer Valentijnsdag. Goedemiddag meneer, mag ik u wat vragen voor de radio heel kort? Ja hoor. Over Valentijnsdag, want dat is het binnenkort weer. 14e. De 14e. Ja. Nou, de vraag is, zegt dat u iets, doet u er iets aan? Nee, ik doe er niets aan, maar ik weet wel dat het er is. Oké. Okay. Ja. Verwacht u zelf iets? Nee, eigenlijk niet. Toegestuurd te krijgen? Nee, dat denk ik niet. Nee, dat toch weer niet? Nee, dat verwacht ik niet. Bonbons, rode rozen, nee, dat geloof ik niet. Niet dus, echt? Nee. En heeft er niemand op het oog die in aanmerking komt voor een Valentijns pijltje? Nou, dat zou dan mijn vrouw moeten zijn. Dat zou kunnen natuurlijk. Dat kan. Maar wij, eigenlijk doen we niet aan dat soort dingen. Dus, nee. Nee, vind ik een beetje te commercieel. Oké, dat toch wel. Ja, zeker. Het is niet een feest wat zeg maar een traditioneel feest is. Nee, voor ons niet. Nee. Niet echt? Nee. Goedemiddag. Ik ben van de radio. Mag ik u kort wat vragen? Het gaat over Valentijnsdag. Ik weet niet of u het iets zegt. 14 februari. Is het weer zover? Ja. Doet u er iets aan? Of soms een kleinigheidje. Ja. Een leuk kaartje. Niet te groot of nee, zo. Geen nee. grote cadeaus nee. of zo, maar wel, nee. wel even, altijd, even stil bij staan. En is dat onderlinge tussen de relatie ja, onderling? Ja, ja, okay. ja, geen geheime liefdes. U verrast elkaar. Ja, ja, met we verrassen elkaar. Ja, omdat we zo lang bij elkaar zijn. Ja, daarom. Mag ik vragen wat u dan doet? Wat, ja. Toen zijn we uit eten gegaan. Ja, wij eten ja. Of gewoon een klein kaartje of gewoon een verrassingje. Meestal even een kaartje, ja. Maar is het met hartjes en zo of dat soort zoetigheden? Nou, soms een beetje, jawel. Ja. Okay. Jawel. Kan erin terugkomen. Ja. Ja. Ja. Het blijft romantisch. Jawel, ja, ja, zeker. Ja. Ja. Ja. Doet u er iets aan? Altijd. Altijd? Ja. Mag ik vragen wat zo'n beetje? In welke richting moet ik denken? Nou, in ieder geval een cadeautje en uit eten. Aha. Ja. Is dat met een bestaande liefde? Ja, ja, al 12 jaar. Dus, ja. Dus Valentijnsdag is niet alleen maar liefdes veroveren, maar ook bestaande liefdes bevestigen. Tuurlijk, het is toch gewoon leuk. Een beetje extra op die dag. Ja. Yes. Nou, hoe gaat het eraan toe? Enig idee wat er nu gaat gebeuren dit jaar in 2019? Nou, hij moet werken op de dag zelf. Dus het wordt een paar dagen ervoor, denk ik. Ja. Oh ja, oké. Okay. Ja. Ja. En op de dag zelf cadeautjes uitwisselen? Ja, ja. Mag ik vragen wat? Nou, dat weet ik zelf ook nog niet, dus daar moet ik nog even aan werken. Oké. Okay, okay, ja. Okay. Ja. Nou ja, goed, maar het is echt een soort van traditie. Hoe lang is het al? 12 jaar? Ja, 12 jaar. Andere jaren, wat is er voorbij gekomen aan cadeautjes? Voorbeelden? Ja, verschillend. Van een tas tot een luchtje of een dagje uit of, nou, of een etentje. Ja, van alles wat. Okay. Ja. Blijft romantisch. Ja, sowieso. Ja. Alles lijkt roze te kleuren rond het midden van februari, maar eigenlijk al daarvoor. Ja, je ziet toch eigenlijk al heel veel leuke cadeautjes die klaar liggen voor de consument om te kopen voor de komende Valentijnsdag. Nou, bloemenwinkel pluk de dag. Ja, dat ligt een beetje voor de hand dan natuurlijk. Hè. Bloemen en ik zag al hartjes hangen. Wat is uw naam? Wendy Groeneweg. Wat zijn nou de geëikte ja, spullen die dan verkocht worden rond Valentijnsdag? Ja, het is een dag dat alleen maar mannen in de winkel zijn. Dus dat is een leukste dag om te werken. En mannen zijn ook makkelijk. Het maakt ze niet zoveel uit. Ze doen één keer per jaar, de meeste mannen één keer per jaar bloemen geven aan de vrouw. Dus, en als ze dan iets geven, willen ze iets moois geven. Ja. Dus dan meestal rode rozen of roze rozen, ja. De belangrijkste vraag is eigenlijk van, zit er groei in? Een paar jaar geleden was er nog niet zo heel veel. En nu wel of valt het mee? Nou, ik merk wel dat het steeds bekender wordt. En dat komt natuurlijk ook uit Amerika. Ja. Is overgevlogen natuurlijk. Dus dat heel veel mensen eraan meedoen. Vooral ook jonge mensen. Dat ze daar toch ook. Het is ook een beetje de generatie van nu. Ook wel oudere mensen. Ook heel veel mensen vinden het onzin. Want ja, een rode roos betaalt natuurlijk best wel wat geld voor. Dus dat wordt ook wel een beetje uitgemolken, moet ik ook zeggen. Maar goed, ik merk wel dat het elk jaar steeds drukker wordt en dat het steeds beter loopt. Valentijnsdag hoort er echt wel bij. Tu avais à peine 15 ans, tes cheveux portaient des rubans, tu habitais tout près du grand palais. Je t'appelais le matin et ensemble on prenait le train pour aller au lycée. Michel, assis près de toi, moi j'attendais la récré pour aller au café, boire un chocolat et puis t'embrasser. Un jour tu as eu 17 ans, tes cheveux volaient dans le vent et souvent tu chantais oh yesterday. Les jeudis après-midi, on allait au cinéma gris voir les films de Marilyn. Michel, un soir en décembre, la neige tombait sur les toits. Nous étions toi et moi

Achtereenvolgens hoorde je Gérard Lenormand en Michel en Marianne Faithfull en It's All Over Now, Baby Blue. Straks de beste werkgever in de zorg. Maar eerst Hozier. Van Hozier in de late avond. Movement heet het. Wie is de beste werkgever in de zorg? Mariska de Vries praat met de winnaar. Voor de derde keer op rij is de Frankenlandgroep uitgeroepen tot beste werkgever in de zorg. Ik ga daarover praten met Ben de Koning. Hij is bestuurder van de Frankenlandgroep. Welkom. Ja, dankjewel. Gefeliciteerd ten eerste. Ja, drie keer op rij is nog net zo leuk. Ja, precies. Ja. En het streven is natuurlijk naar de vierde keer, neem ik aan. Ja, absoluut. Ja. Ja, liefst gewoon elk jaar. Ja. Ja. Beste werkgever, wat hebben jullie daarvoor gedaan? Wat is jullie initiatief hierin om dat voor elkaar te krijgen? Wat doen jullie beter dan de rest? Ja, de inleiding daarvan, een beste werkgever, is misschien een beetje een misleidende titel. Het is natuurlijk wel leuk om beste werkgever genoemd te worden. Maar het is gebaseerd op anoniem medewerkerstevredenheidsonderzoek. En de gedachte is, als je medewerkers heel erg tevreden zijn, dan ben je een goede werkgever. Dus dat is de slag die gemaakt wordt. Ja, het is een 8,8 overal. Dus ja, dat is een heel hoog cijfer. Heel hoog, ja. Ik zal wat cijfertjes even noemen. Trots op het werk, 9,2. Terwijl het landelijke gemiddelde 8,3 is. Plezier in het werk, 9,1. Het zijn gigantische cijfers. Ja, daar zijn we ook wel trots op. Is het moeilijk om goed personeel te krijgen? Want er is natuurlijk een enorme krapte op het moment. Ja, ik denk dat in de zorg en in het onderwijs en in de bouw is er een enorme krapte. Wij hebben, en ik ga dat afkloppen, we hebben geen vacatures. Sterker nog, wij mogen van Nederland, iedereen weet ook nog wel dat verhaal met Hugo Borst en kwaliteit, er mogen mensen bij. Wij zijn bezig met 100 mensen extra zelfs te werven. Wij hoeven niks in te halen, we hadden geen vacatures, dus die erbij komen zijn ook daadwerkelijk extra. En daarvan hebben we er nu alweer 60, dus wij zijn nog steeds, als je het heel kort door de bocht zegt, populair als werkgever. Mensen komen toch nog relatief graag bij ons werken. Dat is natuurlijk ook een zichzelf versterkend proces. Als je goede cijfers scoort op zo'n rapport voor beste werkgever, dan komen mensen ook eerder naar je toe en dan krijg je ook de beste mensen. Dat versterkt elkaar natuurlijk weer. Het is natuurlijk veel betere reclame dan een advertentie in de krant. Ja, nou is dit allemaal heel erg positief. U zegt net, er komen nog 100 mensen extra bij. Op wat voor punten valt er nog meer te verbeteren? Of zitten jullie gewoon aan de max? Nou, als je mij ergens een briefje geeft waarop ik kan tekenen om dit te handhaven, dan doe ik dat heel graag. Mag ik er zelfs her en der nog wel wat afkrijgen, want het is echt prachtig. Maar de grootste uitdaging is waar je het net zelf over had, om voldoende mensen te houden. Weet je, de markt wordt steeds krapper. En wat wij nu doen, en daar zijn we vorig jaar al mee begonnen, dat is ook aan de onderkant van de arbeidsmarkt via bedrijven als stroomopwaarts nieuwe mensen in te laten stromen en die zelf op te leiden tot gekwalificeerd personeel. Goed zijn heeft ook zo zijn nadeel. We hebben 170 mensen op dit moment op de wachtlijst staan voor verpleeghuiszorg. En niet schrikken, 900 mensen op een wachtlijst voor een woning met zorg- of dienstverlening. Oei, ja. Dat zijn allemaal 80-plussers. En het aantal 80-plussers, bijvoorbeeld in Schiedam, stijgt de komende 20 jaar nog met 70%. Ja, dus er moet wel wat gebeuren. Ja, en wij zijn een van de twee grote spelers. Kunnen jullie nog groeien? Kunnen jullie die mensen allemaal nog aan? Ja, wij zijn ermee bezig. Ja. Dus wij proberen nu plekken te vinden in de stad waar we bij zouden kunnen bouwen. Ja. En wij spreken de gemeente en het zorgkantoor en onze collega's erop aan. Want dat het natuurlijk niet aan de orde kan zijn als het bij jou goed gaat. Dat je dan 's ochtends de deur dicht doet en rustig je dingetje doet. Terwijl er een heleboel mensen thuis zitten te wachten en niets hebben. Want onze afdeling maatschappelijke dienst, die wordt suf gebeld. Door met verhalen van het gaat nu echt niet meer met mijn moeder. En zo zijn er 20 gevallen die urgent staan te dringen. Terwijl er misschien eens 1 of 2 plekjes per week vrijkomen. Ja, lijkt me frustrerend. Nou, als het jouw moeder is, dan ben je er echt. Dan doe je van alles en nog wat om binnen te komen. En wij voelen het als onze plicht om waar we dat ook maar kunnen voor uitbreiding te gaan zorgen. Maar dat valt niet mee. En je weet ook, stenen stapelen duurt een tijdje. Ja. Maar we zijn er wel mee bezig. We kijken daarbij niet op geld. Als we het geld hebben, zijn we ook bereid om het uit te geven. Maar vervolgens komen we natuurlijk weer bij het probleem dat we niet alleen die 100 extra voor de bestaande klant hebben, maar dat we elke uitbreiding ook nog eens een keertje zullen moeten bemensen. En dus onze afdeling opleidingen gaat gegarandeerd de komende jaren nog verder groeien. En de grootste uitdaging wordt, ik weet zeker dat we ze gaan vinden, die mensen. Maar de grootste uitdaging wordt om ze te laten landen als werknemer in je organisatie. Om ze te laten opnemen in de teams. Om ze onderdeel te maken van het geheel. En dat ze net zulke trotse werknemers worden als de mensen die we nu hebben. Nog genoeg uitdagingen voor de toekomst, hoor ik al. Hartstikke. Ja, weet je wel. Tegenovergesteld is dat je zou moeten bezuinigen. We mogen uitbreiden. Wij vinden het leuk. Dus eigenlijk is dat heel positief. Het is gewoon lekker. Ja, oké. Okay. Goed, nou op naar de 4e keer op rij dan. De beste werkgever in de zorg. Spreken we gewoon hierbij af. Ja. Ik spreek u volgend jaar weer hierover. Is goed, dankjewel. Okay, hartelijk dank. Ik sprak met Ben de Koning. Hij is bestuurder van de Frankenland Groep. En de Frankenland Groep is weer de beste werkgever in de zorg van Nederland geworden. Hartelijk dank. Want nu word ik ook nog bang. Als je mij niet hebt, denk ik gaat het nog wel goed. Ik probeer niet te dwingen, maar ik wil dat je het doet. Ah, ik zit hier maar te zitten en ik krijg maar geen bericht.

the song for you. Jennifer, Allison, Philippa Sue, Deborah, Annabelle too. I wrote the song for you. Jennifer, Allison, Philippa Sue, for Deborah, you. Annabelle too. Song for you. Jennifer, Allison, Philippa Sue, for Deborah, Annabelle too. I wrote a song for you. Jennifer, Allison, for Philippa Sue, for Deborah, Annabelle too. I wrote this song for you. Ze heette Beautiful South en in 1989 maakte ze Song for Whoever. We gaan naar Mariska de Vries, die praat met de gasthoofdredactrice van Vrouw Nieuws. Vivienne Westerhout wordt gasthoofdredacteur van Vrouw Nieuws deze maand. Ik ga met haar praten. Welkom Vivienne. Hallo, dankjewel. Vrouw Nieuws, wat is dat precies? Vrouw Nieuws is een onderdeel van Nieuws.nl en dat is specifiek gericht op vrouwen. En aangezien ik zelf ook een mediabedrijf heb met allerlei websites voor vrouwen, hadden ze mij gevraagd voor deze samenwerking. Gasthoofdredacteur, dat betekent dat je dan de inhoud van het bulletin mag bepalen, neem ik aan? Ja, dat klopt. En ik heb er eigenlijk voor gekozen om zoveel mogelijk bijna alleen maar mensen zal ik zeggen, te interviewen die ik zelf persoonlijk ken. En sommige, de meeste dan via mijn ondernemerschap. Ik ben al 20 jaar ondernemer. En ja, dus ik heb allemaal mensen die ik daar in de spotlight zet die ik persoonlijk ken. Is er ook een overkoepelend thema? Ja, dat is de liefde. Het is natuurlijk februari, en de maand van de liefde. Ja. Ja, dat vond ik een mooi thema. En het is natuurlijk alles overkoepelend. Want je kan het hebben over de liefde voor je kinderen, voor je werk, voor je partner. Maar ook vooral de liefde voor jezelf. Want? Dus, dat ontbreekt er vaak aan? Nou, ik heb dat. Dat is wel iets wat ik om me heen zie en zelf ook wel merk. Dat het voor vrouwen soms wel moeilijk is om echt van jezelf te houden. En ik heb in de afgelopen 10 jaar of zo daar zelf veel werk aan verricht, zou ik maar zeggen. En een aantal coaches ben ik tegengekomen die mij daar ook echt mee geholpen hebben. En ik vertel ook echt wel wat ervaringsverhalen. Dus het zijn sommige hele persoonlijke verhalen en ook andere vrouwen die ik in de spotlight zet die bijzondere dingen gedaan hebben. Zoals Erlijn C. die microkrediet voor moeders heeft opgezet. Waarmee ze vrouwen in ontwikkelingslanden helpt. En iemand die heel bevlogen is over duurzaamheid. En dus het is heel divers. En in ieder geval allemaal onderwerpen die mij interesseren. Dus dat is hartstikke leuk om te doen. Dat lijkt me heerlijk inderdaad. Dat je echt helemaal vorm kan geven naar je eigen interesses. Hoe komt het dat vrouwen moeite hebben met die liefde voor zichzelf? Is dat een cultuurding? Of hoe zit dat in elkaar? Ben je daar achter gekomen of niet? Ja, hoe het komt, ik denk dat zou ik niet zo in een paar zinnen kunnen zeggen. Maar ik weet wel dat het belangrijker is om er af te komen. Ja, dat is helemaal waar. Dat veel vrouwen, die kunnen veel meer dan ze denken. Vrouwen zijn bescheiden, ze richten zich erg op de zorg voor hun kinderen en hun gezin, hun familie. En dat is natuurlijk heel goed. Maar daar ontbreekt nog wel eens aan dat ze ook echt tijd voor zichzelf nemen en daardoor eigenlijk ook uitgeput raken. Je kan nog steeds voor iedereen zorgen die je maar wil, als je maar eerst voor jezelf zorgt. Dat is eigenlijk een hele belangrijke boodschap. En een boodschap die veel mensen vergeten, inderdaad. En dan zit je niet goed in je vel en dan presteer je minder en dan gaat het gewoon niet goed. Dus het is een heel belangrijke boodschap, liefde voor jezelf. Waar kunnen mensen deze artikelen allemaal lezen? ja, deze maand februari op vrouw.nieuws.nl. En veel artikelen zijn ook gelinkt naar mijn eigen social media van mamas.nl en haareigenzaak.nl. Haareigenzaak.nl, mamas.nl of anders op vrouwnieuws.nl. Ja, het is vrouw.nieuws.nl. De punt niet vergeten, inderdaad. Niet vergeten. Leuk, heel leuk. Wat heb je er zelf nog uitgehaald? Je moet natuurlijk bedenken wat je allemaal wilt vertellen. Welke mensen je allemaal aan het woord wil laten. Wat heeft het jou opgeleverd? Heb je weer een soort van overzicht gekregen van kijk, dat is belangrijk voor mij? Ja, sowieso. En daar was ik de afgelopen jaar zelf ook al wel mee bezig. Van wat is nu echt belangrijk? En wat het leuke is dat ik allemaal bekenden heb gevraagd of ik ze mag interviewen of dat ze zelf tips aan willen leveren. En dat maakte dat ik gewoon een aantal weken nu al met allemaal oude bekenden aan de telefoon zit. En weer eventjes een refresh krijg van de lessen die ik geleerd heb hier en daar. En dat is hartstikke leuk. Dat is heel inspirerend. En het netwerk wordt weer even opgefrist, ja. Ja, het geeft mij ook wel vuur om echt lekker lange dagen te maken. Dus het is hartstikke leuk, ja. Het inspireert. Goed. Ja, het inspireert. Ja. Als mensen willen kijken wat Vivienne Westerhout bezighoudt, dan kunt u kijken op www.mamaboom.nl, www.haareigenzaak.nl of op vrouw.nieuws.nl. Hartelijk dank voor deze informatie en ik hoop dat veel vrouwen er wat van opsteken. Dankjewel. Ja, dankjewel. En daarmee naderen we het einde van de late avond van dinsdag 12 februari. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Desiree heeft het laatste woord. Fijne nacht. Come and tell me who you be. I'll try and take things easy. I'll be loose, I'll be carefree. I'm living for tomorrow, not today. Gotta make my plan so in case I'll be prepared when I see you smiling. 'Cause I feel so high when I'm reaching out for your sky. I've found less energies. I feel I could run a million miles. I'm riding on the wheel of fortune, taking me to places far and free. I feel so high when I approach your sky. When I touch your sky, I want my joy to be discreet. Can't seem to hide the feeling that you knock me from my seat. When I'm talking with my friends, you're the subject every time. I know I bore them, but they do it to me sometimes. 'Cause I feel so high when I'm reaching out for your sky. I've boundless energies. I feel I could run a million miles. I'm riding on the wheel of fortune, taking me to places far and free. I feel so high when I approach your sky. I've seen you exposed, your thoughts are nude. Come and take off your pride, babe. You should wash your attitude. I'm sitting here watching you, babe, trying to pretend you're cool and calm. Come now, you can tell me, baby, did the gypsy read your palm? Show me your company. Come and tell me who you be. I'll try and take things easy. I'll be loose, I'll be carefree. I'm living for tomorrow, not today. Gotta make my plan so in case I'll be prepared when I see you smiling. 'Cause I feel so high when I'm reaching out for your sky. I've found less energies. I feel I could run a million miles. I'm riding on the wheel of fortune, taking me to places far and free. I feel so high when I approach your sky.